złote więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 złote. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Premierzy Polski i Węgier uzgodnili wspólne stanowisko negocjacyjne w sprawie unijnego budżetu. PSL kończy współpracę ze środowiskiem Pawła Kukiza. Prawie 800 tysięcy naszych rodaków złożyło wnioski o status pozwalający na pozostanie w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie. Premier Mateusz Morawiecki podpisał w Budapeszcie wraz z premierem Węgier Viktorem Orbanem oświadczenie, w którym uzgodniono wspólną strategię negocjacyjną w sprawie unijnego budżetu. Szef rządu mówił na konferencji prasowej, że Polska i Węgry, sprzeciwiając się powiązaniu unijnych środków z oceną praworządności, bronią spójności wspólnoty. Unia Europejska to jest Europa ojczyzn przede wszystkim, to musi być Europa ojczyzn również w przyszłości, ale także litery i ducha traktatów poprzez to, co mówimy. Dzisiaj w związku z tym Polska i Węgry działają nie tylko w swoim imieniu, ale także dla dobra całej Unii Europejskiej. A więc jestem przekonany, że dzięki naszej spójnej postawie i temu, że jak sądzę, ta prawda zacznie przenikać również do innych, myślę, że przekonamy do zmiany tych prób pogwałcenia traktatów, które zostały dzisiaj rozpoczęte, czy wczoraj rozpoczęte. Mateusz Morawiecki dodał, że wraz z Viktorem Orbanem chcą jak najszybciej do swojego stanowiska przekonać prezydencję niemiecką lub następujące po niej prezydencję portugalską i słoweńską. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że władze PSL-u jednogłośnie uznały, że nie mogą kontynuować współpracy ze środowiskiem Pawła Kukiza. Szef ludowców przekazał, że wpływ na tę decyzję miało ostatnie głosowanie w sprawie uchwały PiS-u o unijnym budżecie. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że będzie kontynuować budowanie koalicji polskiej, ale w innym składzie. Lider ludowców wskazał na Unię Europejskich Demokratów i Konserwatystów Marka Biernackiego. Niemal 800 tysięcy polskich obywateli złożyło wnioski o status osoby osiedlonej pozwalający na pozostanie w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie. Nie sposób jednak ustalić, jak duży to procent wszystkich Polaków i jak wyglądamy na tle innych narodowości. Rząd deklaruje ostrożny optymizm. Oceniamy, że wnioski wypełniło już 3/4 unijnych obywateli, a do końca jeszcze 7 miesięcy. Mówi Polskiemu Radiu Kevin Foster, sekretarz stanu do spraw imigracji w brytyjskim MSW. Rzecz w tym, że trudno dokładnie ocenić postępy, bo tak naprawdę nie wiemy, ilu Polaków czy Bułgarów mieszka w Królestwie. Dobrze ilustruje to fakt, że już dziś wniosek złożyło ponad 4 miliony unijnych obywateli. Teoretycznie to imponujące przekroczenie normy, bo liczba wniosków byłaby większa niż liczba wszystkich euroobywateli na wyspie. Tę rząd szacuje na ponad 3,5 miliona. Z danych wynika, że Polacy rzadziej niż inne narodowości nadsyłają swe wnioski z Anglii. Możliwe jednak, że to dlatego, że nasi rodacy są bardziej równomiernie rozrzuceni po całym królestwie. Polacy są na szczycie listy aplikujących w Szkocji. Z 204 tysięcy wniosków 71 tysięcy pochodzi właśnie od Polaków. A rejestrować można się do czerwca przyszłego roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec jeszcze pewna ważna rocznica. 95 lat temu, 26 listopada, Polskie Radio rozpoczęło nadawanie regularnego programu radiowego. Kilka miesięcy później oddano do użytku rozgłośnie Polskiego Radia w Warszawie. Tu próbna stacja radionadawcza BTR. Tak brzmiały pierwsze słowa eksperymentalnej audycji nadanej 1 lutego 1925 roku. Przez kolejne dekady Polskie Radio informowało słuchaczy o najważniejszych wydarzeniach z Polski i ze świata. Rozpoczynamy nasz wieczorny magazyn w dniu startu człowieka w kosmos. Historia rozgłośni to też blisko 100 lat sportowych emocji. Fantazja będzie złoto! 7 medal Ireny Szewińskiej, 3 złoty! Znokautowała rywalki! Z Polskim Radiem przez lata współpracowali najwięksi artyści, tacy jak Władysław Szpilman. Ja się dowiedziałem, że wakuje posada pianisty w Polskim Radiu. I mnie wybrali. Dlaczego? Dlatego, że ja umiałem improwizować. Dźwięki archiwalne dokumentujące historię rozgłośni można znaleźć w nowym serwisie 95lat.polskieradio.pl. Agata Woźniak, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Adam Malecki. Niespełna dwie godziny dzielą nas od czwartego w tym sezonie meczu Lecha Poznań w Lidze Europy. Tym razem Kolejorz zagra na wyjeździe ze Standardem Liège, którego w trzeciej kolejce rozgrywek pokonał przy Bułgarskiej 3-1. Jak przyznaje obrońca wicemistrzów Polski Tymoteusz Puchacz, motywacji i zaangażowania w zespole nie zabraknie. Każdy piłkarz i każdy sportowiec ma takie ambicje, że niezależnie od rangi meczu to przykłada się tak samo do każdego. Także gramy ze Standardem i dzisiaj jesteśmy w 100% skupieni na Lidze Europy, na tym, żeby ten kluczowy mecz wygrać. Potem będziemy myśleć, co zrobić, żeby w lidze zacząć punktować i piąć się w górę tabeli. Początek spotkania Standard Lech o 21:00. Równolegle w Glasgow rozgrywany będzie mecz grupowych rywali Kolejorza. Rangersi zmierzą się z Benficą. Niektóre mecze tej serii gier już trwają. Ciekawie we Francji, gdzie Lille gra z AC Milan. Złe wieści z obozu naszej piłkarskiej kadry kobiet. Zgrupowanie w Unijowie musiało zakończyć się przedwcześnie z uwagi na pozytywny wynik testu na koronawirusa u 6 naszych piłkarek i jednej osoby ze sztabu. Polski Związek Piłki Nożnej zgłosił sprawę do UEFA i poprosił o przełożenie zaplanowanego na 1 grudnia meczu eliminacji Euro z Hiszpanią w Madrycie. A skoro o naszym związku mowa, to jeszcze jedna podjęta przez jego włodarzy decyzja. Wszystkie mecze najbliższej kolejki Ekstraklasy, a także pierwszej i drugiej ligi poprzedzone będą minutą ciszy dla uczczenia pamięci Diego Armando Maradony. Legendarny Argentyńczyk zmarł wczoraj na zawał serca w wieku 60 lat. Teraz siatkówka. Dziś kolejny dzień rywalizacji w Lidze Mistrzyń. Kolejny, jak do tej pory, bardzo dobry występ, bo ŁKS zanotował drugie zwycięstwo podczas turnieju w Bułgarii. Tym razem 3-0 pokonał francuską Milouze. O 20:30 o trzecie już zwycięstwo w swojej grupie powalczy Chemik, tym razem sfaworyzowaną grającą u siebie, Igor Gorgonzolą Novara. Ze spraw ligowych dziś jeden tylko mecz w Superlidze piłkarzy ręcznych. W zaległym spotkaniu czwartej kolejki Azoty Puławy 36-29 pokonały Zagłębie Lubin. Po rozegraniu 6 spotkań Azoty są na trzecim miejscu i mają 3 punkty przewagi nad czwartą Orlen Wisłą Płock, która też ma za sobą dopiero 6 meczów. Liderem z kompletem 9 zwycięstw jest Łomża Vive Kielce. Sport wraca za 2 godziny. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 2 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips, Smart TV, 50 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. I jeszcze tylko dziś wodoodporny trymer Remington za jedyne 89 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługiejżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Dziewięć minut po godzinie 19:00. Justyna Grabasz, Iwanka Kunewa. Dobry wieczór. Thank you. Dziś witam się z Państwem w takim indie rockowym, albo jak ktoś woli, indie popowym stylu. Simon Spine i Confusion. Tak rozpoczynamy dzisiejszą audycję, czy już Państwo słyszeli. Audycję, w której jak co tydzień przemieszam różne gatunki, ale punktem wspólnym będą oczywiście nowości, czyli to, co pojawiło się na świecie w ciągu ostatnich dni i ostatnich tygodni. Utwór, który słyszeli Państwo przed chwilą, ukazał się 19 listopada i pod tą samą datą wydawniczą można podpisać moją drugą propozycję, czyli Mashup & Cozy Condition i I Can't Wait to See Ya. Little like that, tear me up, working things up. Don't you think I can see them looking at you? 'Cause they ain't no fools like the first day of school. A little bit of candle when it hits a spark. Timing knots, girl, you hit me. Float right up and get me. Take a stand and I testify. Can't wait to see ya. Little little bit of fun. Losing our cool, we break all the rules. I can never keep up my control with you, trying to stay so smooth, yeah. Little like talking, texting on the phone. Drift away feeling, I keep it in the zone. We don't have one thing to prove, but I just can't get over you. Can't wait to see ya. Niezwykle wciągająca sekcja Dęta to Mashup and Cozy Condition. Przyznam się Państwu, że ukochałam ten utwór od pierwszego przesłuchania i właściwie jak tylko usłyszałam te pierwsze nuty, to od razu pomyślałam, że to jest dobra propozycja na czwartek i ja po prostu muszę pokazać tę piosenkę moim drogim słuchaczom. No i jest w taki właśnie sposób. Mam wrażenie, że to jest w ogóle najprzyjemniejsza propozycja od Mashup and Cozy Condition, jaka w ogóle się ukazała. I skoro idą w takie soulowe klimaty, to bardzo mnie to cieszy i czekam na więcej. Potowarzyszę Państwu do godziny 20, więc zachęcam do wysyłania wiadomości justyna.grabasz@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy, ale zerkam też na SMS-y, więc jeśli wolą Państwo ten sposób komunikacji, to przypominam numer 71335. A wracając do muzyki i wracając do soulu, Ash Rose i Sam. niezwykle utalentowana, Ash Rose, artystka z Nowej Zelandii, dokładnie z Auckland, która zaczynała, tak jak wielu artystów, grając po prostu na weselach. Na szczęście na weselach nie poprzestała i zaczęła tworzyć, a nie da się ukryć, że te jej kompozycje ubrane w taki płynny, czysty wokal są bardzo wciągające. To jest dopiero kilka singli. Mam nadzieję, że jest to także zapowiedź jakiejś zbliżającej się płyty. Ash Rose wprowadziła nas w rejony kobiece, w których pozostaniemy przez dłuższą chwilę. Zrobi się też trochę sennie. Ale jestem pewna, że w takim muzycznym towarzystwie po prostu doskonale się Państwo zrelaksują. Babe Heaven i piosenka listopadowa. Nie tylko klimatem, bo oczywiście słychać tutaj trochę tę jesień, ale także tytuł tej piosenki to po prostu November. To jest utwór z debiutanckiej płyty Babe Heaven Home for Now, która okazała się 20 listopada, choć akurat ta kompozycja jest nieco starsza, ponieważ trochę ponad rok temu znalazła się na epce Circles, ale mamy jesień, mamy listopad, więc kiedy jak nie teraz. Kolejna kobieta i kolejny piękny sopran. Laura Groves i Foolish Game. Ooh. Pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasunęło, gdy słuchałam tej piosenki, tej artystki, czyli Laura Groves, to Kate Bush. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą. Zarówno głos, jak i klimat tej piosenki trochę ją przypominają. No i nie da się ukryć, że to piękna, niezwykle kojąca kompozycja. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, przeskoczymy teraz w trochę inne rejony i zerkniemy, co się dzieje w muzyce polskiej, a dzieje się na przykład nowy singiel Michała Anioła. Nauczmy się czegoś i Michał Anioł. Trochę lirycznie, trochę elektronicznie. Według mnie to jest jeden z najciekawszych polskich artystów młodego pokolenia. Wokalista, multiinstrumentalista, producent i tegoroczny debiutant. Ten utwór, który Państwo słyszeli, to jest drugi singiel zapowiadający jego płytę zaplanowaną na 2021 rok. Nie mogę się tej płyty doczekać, szczególnie, że wszystkie utwory Michała Anioła są niezwykle ciekawe i niezwykle ciekawe są też jego gościnne występy. W środowe przedporanki częstowałam Państwa kiedyś utworami Jesieniarzy czy Tequila, to jest właśnie chłopak od tych numerów. A jeżeli chcą Państwo usłyszeć więcej, to odsyłam do mediów społecznościowych Michała Anioła. Można go znaleźć pod hasłem It's Michał Anioł, a jest to informacja dość istotna, ponieważ to nie jest jedyny Michał Anioł. Poza tym włoskim rzeźbiarzem i poetą jest też białostocki raper, który tworzy pod tym samym pseudonimem, także trzeba odrobinę poszperać. No dobrze, zostajemy w kręgu młodej polskiej muzyki i w kręgu debiutantów. Przed Państwem zespół pieśni i tańca Unagi. Pozwól mi zasnąć. Nie przychodź, kiedy tylko gaszę światło. Wchodzisz coraz głębiej w podświadomości nieodkryte przestrzenie. Przenikasz do wnętrza głowy. Bez słów, bez zdań wyciągasz każdą napotkaną myśl. Głowa mówi stop, czerwony alarm. Ktoś podbija podzespoły ciała. Pozwól mi zasnąć. Co się stało i gdzie patrol? Powoli, krok za krokiem, kradniesz wszystko, co wpadnie ci w dłonie. Widzisz siebie w sennych lustrach. Bez końca, bez ostatnie. Chcesz spotkania między nocą a dniem. Nie rozmawiasz się z obcymi. Najpierw powiedz, czego naprawdę chcesz. Czemu zakrywasz w mroku twarz, skoro moją widzisz wschodnia? Wracaj, zamknij za sobą drzwi i tak nie złamiesz leśni. Przestanę gasić światło. Unagi, czyli jak mówił Ross Geller z serialu Przyjaciele, stan pełnej świadomości. Tylko osiągając unagi można przygotować się na każde zagrożenie. Unagi to podobno także węgorz słodkowodny, ale to przede wszystkim nazwa duetu, który słyszeli Państwo przed chwilą. Pozwól mi zasnąć, czyli ich najnowszy singiel. Elektroniczna świeżynka z wczoraj. Tak się złożyło. Zespół Unagi zadebiutował pod koniec czerwca utworem Zabierz Mnie, a to jest druga piosenka, którą pokazali światu. Natalia Zdrojewska, Maciek Świąder. No, zobaczymy, co ciekawego jeszcze nabroją. L.A. Priest i What Moves w nowej wersji zremiksowanej przez Juno, producenta muzycznego z Florydy. Mam nadzieję, że się trochę Państwo ożywili po tym utworze, ponieważ teraz w ogóle zrobi się nieco bardziej tanecznie i energetycznie. Nawet bym powiedziała, że kolejny utwór brzmi trochę tak, jakby był nakręcony, jak taki mały robocik, Genesis Owusu, którego w takim tempie chyba jeszcze nie słyszałam. The Other Black Dog i wspomniany Genesis Owusu. Ciekawe brzmiące nazwisko to dlatego, że Owusu to jest muzyk pochodzący z Gany, choć w wieku 2 lat wraz z rodzicami przeniósł się do Australii, tam mieszka i tam nadal tworzy. Tworzy zazwyczaj w klimatach około funkowych, choć chyba nie da się go zaszufladkować. To zresztą słychać po utworze The Other Black Dog, który pojawił się przed chwilą. Zazwyczaj w tej audycji miksuję różne gatunki i zazwyczaj staram się znaleźć trochę miejsca dla rapu. Tym razem będzie to rap kobiecy, Tierra Walk i Peppers and Onions. Tried to reach the sun, but got me stuck to my shoes. I'm only human. I'm not perfect, just a person. Yeah. I'm only human. Sometimes happy, yeah. Sometimes nervous. I'm only human. I'm not perfect, just a person. I'm only human. Sometimes happy, yeah. Sometimes nervous. game, I ain't been here long. So forgive me if I get this wrong. I get lost sometimes, literally I roam. I had to figure certain things out on my own. Make a phone call home to the ones I love. Shit crazy out here, hey, you high off drugs. To be real, man, I thought about pulling the plug so I can go fly high with the ones above. Yeah, I don't wanna be judged, I just wanna be me. Even though we buy chains, we just wanna be free. I don't wanna be judged, I just wanna be me. We just wanna be free. You got to be the one that people looking up to. Yeah, I tried to reach the sun but got me stuck to my shoes. Yeah, you got to be the one that people looking up to. Yeah, I tried to reach the sun but got me stuck to my shoes. I'm only human. I'm not perfect, just a person. Yeah, I'm only human. Sometimes happy, yeah, sometimes nervous. I'm only human. I'm not perfect, just a person. I'm only human. Sometimes happy, yeah, sometimes nervous. The pros and the cons of being a bomb, baby, you can have the ticket, might not be your time. But oftentimes I gotta remind myself to combine my thoughts and never deny my help. A whole lot richer and a whole lot quicker, but I had to slow it down cause I ain't no grave digger. White folks yelling, yo, that's a brave nigga. Paparazzi taking pictures like I'm in a cage, nigga. I don't wanna be judged, I just wanna be me. Even though we buy chains, we just wanna be free. I don't wanna be judged, I just wanna be me. We just wanna be free. You got to be the one that people looking up to. Yeah, I tried to reach the sun but got me stuck to my shoes. Yeah, you got to be the one that people looking up to. Yeah, I tried to reach the sun but got me stuck to my shoes. I'm only human. I'm not perfect, just a person. Yeah, I'm only human. Sometimes happy, yeah, sometimes nervous. I'm only human. I'm not perfect, just a person. I'm only human. Sometimes happy, yeah, sometimes nervous. Tierra Walk, kiedyś występująca pod pseudonimem Diesel Dees. Dziewczyna, która zadebiutowała w 2018 roku albumem Wack World. Od tego czasu pojawiło się w sieci kilka jej singli. Peppers and Onions to oczywiście ten najnowszy. Dostaję od Państwa wiadomości. Dziękuję za wszystkie serdecznie. Pan Jan pisze, udało mi się w tym tygodniu ułożyć harmonogram tak, że mogłam dziś wieczór wyjść biegać i posłuchać Pani audycji, żeby połączyć przyjemne z przyjemniejszym. Pozdrawiam z mojej nocnej trasy Wola Bemowo, Żoliborz, Panią i wszystkich, którzy przyłączyli się do słuchania skrzętnie wyselekcjonowanych nowości. PS, czy w takie chłody też na rowerze? Odpowiadam, dziś nie. Zima trochę rozleniwia, niestety. A wracając do muzyki, mam dla Państwa jeszcze jeden rapowy utwór, ale tym razem po polsku i będzie to właściwie miks rapu i bujającego R&B. Chodzę po mieście słuchając Beatlesu. Chodzę po mieście słuchając Beatlesu. Chodzę po mieście słuchając Beatlesu. Czuję się dzisiaj lepiej, pożegnałem jointy, alko. Mam good mood, choć dalej nie bawi mnie Monty Python. A wokół mnie dalej biegają wszyscy w stresie. Tak bardzo chciałbym zmienić 7S na 3, 3, 10. Mój messenger to osiedle ciągle blok, blok. Miałem odpisać, ale wolę gapić się przez okno w obłok. I nie rób się, bo nie mam powodów, żeby narzekać. A mała mówi, pamiętaj, że miałeś wziąć diazepam. Mnie cieszy w dłoni banknot, czuję się jak Tony Darko. I might be going psycho, wow, wow, wow. Nie jestem Mr. Happy, bo mogę mieć wszystkie rzeczy. Ale dzisiaj nic nie cieszy, wow, wow, wow. Chodzę po mieście słuchając Beatlesu. Chodzę po mieście słuchając Beatlesu. Chodzę po mieście słuchając Beatlesu. Czuję się dzisiaj lepiej, zabierzcie tragi stąd. Ciągle widzę białe linie jak na Abbey Road. Żarty wstawaj, śniadanie, grzanki, kawa. Ślę światu wiadomość, wake up, dwukropek otwarty na. Co słychać, baby? Patrz